Uber hunu bu go Rot ikunu bu go Çalukam çovaza Rakba hunu bu go Ali davrik eyi hudu Ot işi Rukhatam kuraban Bu sen tolep um Sabugin çerhalda Vakha halaye Ali davrik eyi hudu Ot işi bizi Ruh an khiriya umum Diye şolare İhtalil ohoy